wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Siódmy kwietnia, to czwartek, minęła godzina 13. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Zastrzyk pieniędzy dla szpitali powiatowych. Pieniądze pójdą m.in. na zwiększenie wycen świadczeń medycznych. Komisja Europarlamentu daje zielone światło dla przedłużenia o rok bezcłowego handlu z Ukrainą. Ponad 200 czołgów i 1500 pojazdów opancerzonych przekazały już Ukrainie NATO. Od maja 1 600 000 000 zł zasili system opieki zdrowotnej. Większość trafi na wsparcie szpitali powiatowych, a blisko 280 000 000 zł na onkologię. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szpitale powiatowe dostaną 700 000 000 zł nawet w przypadku niewykonania ustalonego ryczałtu i 500 000 000 na zwiększenie wycen świadczeń medycznych w zakresie interne. Chcemy odpowiedzieć na te lokalne potrzeby związane z dostępnością do leczenia, z dostępnością do diagnostyki, tej bardziej zaawansowanej, która jest w szpitalach. Zdecydowaliśmy się zwiększyć finansowanie szpitali, przede wszystkim powiatowych, wprowadzając rozwiązanie, które pomaga tym szpitalom, które nie wykonały ryczałtu. Z blisko 300 000 000 na onkologię, ponad 84 000 000 zł będą przeznaczone na zatrudnienie koordynatorów, którzy zgodnie z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej powinni wspomagać chorych na nowotwory. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda powiedział, że jest szansa na pozytywną informację ze strony władz dotyczącą emerytur pomostowych. W programie pierwszym Polskiego Radia był pytany o negocjacje Solidarności z rządem dotyczące m.in. płac w budżetówce i kwestii pracowniczych oraz emerytalnych. Jak mówił, w czasie negocjacji poruszony został temat emerytur pomostowych. One zostały, że tak powiem, zaniechane za czasów Platformy Obywatelskiej i PZL-u. To wówczas prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński obiecał nam, że te emerytury nie będą wygaszane. Pan prezydent Kaczyński zawetował tą ustawę. Niestety głosami SLD te weto zostało obalone. No i przez te lata emerytury pomostowe były wygaszane. Kolejne roczniki już nie mogą odchodzić na emerytury pomostowe. I tutaj będzie na pewno pozytywna informacja dla wszystkich, którzy będą chcieli z tych emerytur skorzystać. Szef Solidarności powiedział też, że zmiany wprowadzone przez ostatnią nowelizację Kodeksu Pracy są krokiem w dobrym kierunku. Komisja Handlu Międzynarodowego Europarlamentu dała zielone światło dla przedłużenia o rok bezcłowego handlu z Ukrainą. Cały parlament ma to potwierdzić w przyszłym miesiącu. W tej sprawie wymagana jest też zgoda krajów członkowskich. Jutro mają się tym zająć ambasadorowie 27. 27 europosłów było za, 7 się wstrzymało, tylko jedna osoba była przeciwko. W tej sytuacji wydaje się raczej pewne, że to stanowisko potwierdzone zostanie podczas głosowania na sesji plenarnej w Strasburgu w drugim tygodniu maja. A jeśli chodzi o państwa członkowskie, to wiadomo, że większość jest za przedłużeniem umowy o wolnym handlu z Ukrainą o kolejny rok. I choć to wystarcza do podjęcia decyzji, to Szwecja, kierująca pracami Unii, odkładała ją, bo do tej pory w sprawach handlowych decyzje były podejmowane na zasadzie konsensusu. Decyzja krajów jest powiązana z problemami 5 państw, które zgłaszały problemy z nadmiernym importem z Ukrainy. Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry prowadzą w tej sprawie rozmowy z Komisją Europejską. Najnowsza propozycja Komisji nie została na razie przez piątkę zaakceptowana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wcześniejsza propozycja Komisji przewiduje zakaz importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika oraz oleju słonecznikowego. 5 krajów chce wpisania na tę listę m.in. miodu, cukru, drobiu, jaj, owoców miękkich oraz koncentratu jabłkowego. Komisja jest gotowa z kolei nałożyć cła na te produkty, jeśli dochodzenie potwierdzi zakłócenia na rynkach. Bruksela przystała natomiast na inny postulat 5 krajów, by zakazy importu obowiązywały do końca roku. Od początku rosyjskiej inwazji sojusznicy NATO i ich partnerzy dostarczyli Ukrainie 230 czołgów i 1550 pojazdów opancerzonych oraz znaczące ilości amunicji, czyli 98% obiecanego sprzętu, ogłosił w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. W sumie wyszkoliliśmy i wyposażyliśmy ponad 9 nowych ukraińskich brygad pancernych. To da Ukrainie silną pozycję do dalszego odbijania okupowanych terenów, powiedział Stoltenberg. Przyszłość Ukrainy leży w euroatlantyckiej rodzinie. Przyszłość Ukrainy jest w NATO. Jednocześnie głównym celem sojuszu i sojuszników jest to, by zapewnić Ukrainie zwycięstwo, podkreślił sekretarz generalny. Od smoczych zębów po układ okopów w okupowanym Mariupolu rosyjskie wojska umacniają pozycję, informuje doradca mera miasta Piotr Andruszczenko. Budują okopy od strony Nowoazowska, położonego na wschód od Mariupola. Wygląda na to, że to z tej strony wróg czeka, mówi Andruszczenko.

No cóż, dzisiaj akurat z tym Walking on Sunshine to bym nie przesadzał, a mało tego, widzę prognozę pogody na jutro też raczej specjalnie słonecznie nie będzie. Kwadrans po godzinie 13 i słuchają Państwo Trójki do 3, a jutro w Krakowie rozpocznie się 16. Festiwal Kina Niezależnego Off Camera. W programie wiele premierowych filmów oraz spotkań z twórcami, także z bardzo znanymi gośćmi specjalnymi. Z Kubą Armatą, selekcjonerem festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Kraków stanie się tym miastem, w którym dominować będzie kino niezależne. To jest chyba bardzo szeroki sens. W końcu na tym festiwalu można też oglądać filmy tak zwane mainstreamowe. Tak, rzeczywiście to jest dość szerokie pojęcie, jeżeli chodzi o kino. Należy zwrócić uwagę na nasz konkurs. W zasadzie dwa konkursy, które od samego początku festiwalu są takim sercem tej imprezy. Mam tutaj na myśli konkurs międzynarodowy skupiający filmy debiutanckie bądź drugie tytuły w dorobku danych twórców. No to zwykle są jednak filmy młodych ludzi. To zwykle są filmy młodych twórców. Też mamy taką zasadę, że są to filmy, które w Polsce pokazywane są premierowo, czyli na żadnej innej imprezie, czy na żadnym innym pokazie wcześniej w naszym kraju nie były pokazywane. Często jest to jedyna okazja, żeby te filmy zobaczyć. Natomiast mieliśmy twórców, którzy pokazywali u nas swoje filmy, później porobili spore kariery. Chociażby amerykańscy bracia Safdie, którzy teraz są uważani za jednych z najzdolniejszych twórców amerykańskiego kina niezależnego. I a propos tego kina mainstreamowego, to myślę, że warto podkreślić, że my często po prostu idziemy za danymi twórcami. To znaczy interesuje nas ich dalsza droga, przyglądamy się temu, jak ich kariery się rozwijają i często po prostu pokazujemy ich kolejne filmy, a to są już nierzadko filmy będące częścią mainstreamu. No ale jest jeszcze ten drugi konkurs, o którym powiedzmy dwa słowa. Tak, jest jeszcze konkurs polskich filmów fabularnych, 10 tytułów i są to filmy, które oceniane są przez międzynarodowe jury. Myślę, że to jest bardzo ważne w tym kontekście, to znaczy ten aspekt uniwersalności, myślę, zrozumienia poza granicami naszego kraju w tym kontekście jest bardzo istotne. Festiwal zaczyna się jutro. Co na otwarcie? Jacy goście w tym roku? Festiwal zaczyna się galą otwarcia w krakowskim kinie Kijów i galę otwarcia uświetni John Malkovich, znakomity amerykański aktor, także reżyser czy producent. Zobaczymy film Dominion. To jest film Stevena Bernsteina, w którym John Malkovich gra jedną z głównych ról. To jest film o Dylanie Tomasie. Bardzo interesujące kino i to będzie europejska prepremiera tego filmu. Ale John Malkovich to nie jedyny gość w kamery. Na nasz festiwal przyjedzie także Jesse Eisenberg, świetny aktor. Z korzeniami polskimi, ze Szczecina, jeśli dobrze pamiętam. I co ciekawe, on już na off-kamerze gościł podczas pierwszej edycji tej imprezy, kiedy jeszcze nie zrobił takiej kariery, kiedy jeszcze nie był znanym aktorem, natomiast wiemy, jak się później jego losy potoczyły, chociażby świetna rola w The Social Network Davida Finchera i to też stał się aktor z tej najwyższej, mam wrażenie, hollywoodzkiej ligi, natomiast do nas przyjeżdża ze swoim reżyserskim debiutem, postanowił, że aktorstwo to nie wszystko i postanowił także sprawdzić się po drugiej stronie kamery. Bardzo dobry film zostanie pokazany w Krakowie. Jesse Eisenberg spotka się z publicznością. Jest jeszcze jedna niespodzianka związana z tym pokazem, ale o niej jeszcze nie mogę powiedzieć dopiero przy okazji projekcji. Mamy na to wszystko czas. Festiwal Off Camera od jutra aż do 7 maja. W Krakowie oczywiście, a w jakich obiektach? W kinie Kijów, w Małopolskim Ogrodzie Sztuki oraz kinie pod Baranami, a także w kilku plenerowych lokalizacjach, jak chociażby Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Plac Szczepański. Z Kubą Armatą, selekcjonerem festiwalu Off Camera, rozmawiał w Trójce Ryszard Jaźwiński. Jest dziś więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cienia, bym mógł tak patrzeć cały czas. Świetle będziesz piękna. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Makes you happy. Za 3 minuty będzie 2:30. Państwo słuchają Trójki do 3:00, a dzisiaj w Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej odbył się wernisaż wystawy Poszły Wici poza ściankach, insurekcja 1863. Kurator wystawy Katarzyna Skorupa-Malińska jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani kurator, ja znalazłem taką oto informację, taką wzmiankę. Mianowicie Piechowski, Wojciech Piechowski, doceniany przez współczesnych za granicą, niedoceniany w kraju, należy niestety do grona artystów zapomnianych. A mówimy o artyście, którego pracę na tej wystawie będzie można oglądać. Czy to prawda z tym niedocenieniem i z czego to wynika, jeśli tak? Oczywiście rzecz może być kontrowersyjna i teraz jak żyjemy w świecie, który jest, nie wiem, przepełniony informacjami, to faktycznie gdzieś twórczość Piechowskiego mogła umknąć, tym bardziej, że mówimy o artyście, który tworzył pod koniec XIX wieku i rzecz w związku z tym mogła umknąć. A faktycznie takim pretekstem i osią, wokół której została zbudowana koncepcja wystawy, są obrazy Wojciecha Piechowskiego. Puszczyk, przedstawiający śmierć rannego powstańca styczniowego. To jest ta klamra rozpoczynająca wystawę. No i obraz Za chlebem, niezwykle przejmujący drugi tytuł tego obrazu, Pożegnanie. No, obrazu pewnie nasuwa słuchaczom skojarzenie, że rzecz nie może być optymistyczna. A to nie są jedyne obrazy, które pokazujemy na wystawie, bo mamy też, prezentujemy obrazy Rybkowskiego, Strejta. Także bardzo serdecznie Państwa na tę wystawę zapraszam, bo warto. Prezentujemy obiekty oryginalne. To są właściwie zrównoważona ilość obiektów z Muzeum Ziemi Zarkrzeńskiej w Mławie i Muzeum Niepodległości w Warszawie. Właśnie, ja proszę mnie trochę nakierować i jakby zareklamować też, bo jeżeli ktoś chciałby tę wystawę zobaczyć, rozumiem, że tutaj takich elementów, nie wiem, no, militarnych, batalistycznych powinno być sporo, no bo mówimy o powstaniu styczniowym, tak? Oczywiście, że tak. Wprawdzie bardzo często my, mówiąc o powstaniu, przypominamy o tym, że szalone niedobory, jeśli chodzi o broń i amunicję, dotyczyły insurgentów, ale tak się rzecz nie przedstawia na naszej wystawie, dlatego że ona jest swego rodzaju uzupełnieniem wystawy stałej w 10. Pawilonie. Te elementy broni, myślę tutaj o broni czarnoprochowej, czyli o pistoletach skałkowych, kapiszonowych, mamy też karabin austriacki XIX-wieczny, to nasz arsenał, jeśli chodzi o tą wystawę, jest tutaj bardzo przyzwoicie zaopatrzony, czego niestety nie można powiedzieć o insurgentach 1863 roku, ale my chcieliśmy pokazać to, czym mogli dysponować i czym jednak dysponowali uczestnicy tego zrywu narodowo-wyzwoleńczego. Ale ponieważ opowiadamy o szlachcie, o tym najistotniejszym i najliczniejszym rdzeniu, jeśli chodzi o nie wiem, grupę społeczną uczestników spotkania, powstania, przepraszam bardzo, to prezentujemy też szable i być może wyda się to Państwu zaskakujące, XVIII-wieczny pas kontuszowy. Bo pas kontuszowy i szabla to były niezawodne oznaki przynależności do stanu szlacheckiego. I na naszej wystawie można zobaczyć szablę francuską kawalerii lekkiej, to wzór z 1822 roku. Podaj najpopularniejsza szabla, jeśli chodzi o insurgentów 1863 roku. To ja jeszcze chciałem dopytać, bo też znalazłem taką informację, że będzie wystawiona granitowa rzeźba, która według tradycji towarzyszyła oddziałowi powstańczemu. Cóż to za rzeźba? Och, to granitowa rzeźba w owalu, dwustronna. Z jednej strony jest przepiękny ret orła z rozpostartymi do lotu skrzydłami, orzeł jest w koronie. Natomiast to, co przejmujące, to jego szpony zakute są w kajdany, czyli symbol ojczyzny zniewolonej. Natomiast na odwrocie rzeźby mamy też symbole wiary, nadziei i miłości. Gorejące serce, symbol miłości ojczyzny. Kotwicę, która jest symbolem nadziei. No i krzyż, który jest symbolem wiary. Tak zastanawialiśmy się z kolegami muzealnikami, jak to było, czy faktycznie oddział mógł chcieć przemieszczać się, wędrować z takim ciężarem, bo przecież ten konflikt miał charakter wojny partyzanckiej. I raczej zaczęliśmy się skłaniać tutaj w stronę twierdzenia, że być może to był element, który znajdował się na mogile powstańczej. W każdym razie rzeźba jest przepiękna, absolutnie wyjątkowa i to też znakomity powód, żeby odwiedzić Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, zobaczyć właśnie tą rzeźbę. To ja bym chciał jeszcze tylko doprecyzować, bo dzisiaj mamy wernisaż tej wystawy. Do kiedy można ją podziwiać, ją oglądać? No i gdzie kierować swoje kroki? Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do 21 maja. Wystawa prezentowana jest w Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w przestrzeni Galerii Malarstwa Historycznego, ale tutaj każdy odwiedzający 10 Muzeum 10 Pawilonu z całą pewnością bez trudu trafi. Natomiast ja pozwolę sobie już dzisiaj zaprosić na oprowadzenie kuratorskie 6 maja o godzinie 12. No i przed nami Noc Muzeów, podczas której również będzie można obejrzeć i wystawę, i ekspozycję w 10 pawilonie, no i wiele, wiele innych atrakcji, które przygotowaliśmy dla Państwa. A zapraszała kurator wystawy Katarzyna Skorupa-Malińska. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo proszę. Dziękuję. So, for 1,000 reasons that I know, to share forever the unrest with all the demons I possess beneath the silver moon. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątym notowaniu listy przebojów Trójki były trzy nowości, czyli piosenki, które jeszcze tydzień wcześniej były propozycjami, no ale wszystkie trzy Państwu się spodobały i Państwa głosami w tym zestawieniu się znalazły. Na miejscu 11 Smashing Pumpkins Spellbinding, na miejscu 10 to, czego słuchaliśmy przed chwilą, czyli Brodka Jezioro Szczęścia i najwyżej notowaną nowością w ostatni piątek była Greta Van Fleet Meeting the Master na miejscu 6. Cała 30 do Państwa wglądu jest rzecz jasna na naszej internetowej stronie lptpolskieradio.pl. Ale oprócz 30 piosenek w zestawieniu też kolejne 3 propozycje, a więc piosenki aspirujące, no i marzące o tym, żeby w zestawieniu się znaleźć. No to oczywiście od Państwa zależy, które piosenki wejdą. Wystarczy oddać swój głos, a na Państwa głosy czekamy do piątku, do godziny 12, więc jeszcze jest odrobina czasu na to, żeby rozważnie swe głosy rozdysponować. Zachęcam do głosowania lptpolskieradio.pl albo za pomocą naszej aplikacji, a 56. notowanie listy przebojów Trójki już w piątek od godziny 19:00 serdecznie zapraszam. I just died in your arms tonight. Program Trzeci Polskiego Radia. zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Joseph Campbell urodził się w 1904 roku i kiedy miał 7 lat, rodzice zabrali go na przedstawienie Dziki Zachód Buffalo Billa. Ten spektakl miał fundamentalny wpływ na przyszłe wybory młodego człowieka, bo tak właśnie zaczęła się jego pasja kulturą indiańską, mitami i religią. Joseph Campbell stał się jednym z najwybitniejszych mitografów XX wieku. Przez to między innymi, że zmienił tradycyjne sposoby pojmowania zjawiska mitu, a także tym, że jego sposób myślenia i mówienia porwał zwykłych ludzi, bo programy telewizyjne, w których występował, okazały się być ówczesnym wydarzeniem i społecznym, i kulturalnym. A jeśli spektakl może sprawić, że ktoś staje się naukowcem i badaczem kultury, to działa też w drugą stronę. Prace badacza mitologii, kultury mogą stać się inspiracją dla twórców. I tak jest w wypadku Kimby Francis Kerner. Urodziła się w 1984 roku, czyli 80 lat po narodzinach Josepha Campbella, ale w wypadku twórczości i myśli czas nie ma znaczenia. Jest absolwentką Parsons School of Design w Nowym Jorku i Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie i pracuje zarówno jako artystka, grafik, projektant, ceramik, ale również jako nauczyciel akademicki. W toku swojego poznawania możliwości, jakie daje sztuka plastyczna, wyspecjalizowała się w łączeniu ceramiki z grafiką. Myślenie w sztuce, podobnie jak i odczuwanie, odgrywa zasadniczą rolę. Kimba Francis Kerner korzysta z różnych mediów, przeplata tematy psychologii, narracji, animizmu, o czym sama mówi, a przede wszystkim interesuje się zgłębianiem własnej psychiki, podświadomości i pamięci. Przez to sięga do baśni, mitów, które dekonstruuje i buduje na nowo. Tym samym idąc za myślą Josepha Campbella, który twierdził, że mity są kluczami do duchowych możliwości ludzkiego życia. Innym myślicielem, którego twórczość dostrzegalna jest w pracach artystki, jest Isaac Bashevis Singer. Wystarczy przyjrzeć się tytułom rzeźb stworzonych przez artystkę. Golem, Dybuk, Chochlik i wiele innych. Dziś, drodzy Państwo, czwartek, a to oznacza dzień otwarty w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki i tam można zobaczyć wystawę prac Kimby Francis Kerner pod tytułem Delirium Decadence. A przy okazji może warto sięgnąć po którąś z książek Josepha Campbella. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny.